राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। परमात्मा के घर जाना है, अपने घर जाना है। अपने मान्यता एक सूखी पकड़ सबसे यहाँ रहने वाले हमारा गांव है, हमारा मोहल्ला, हमारा घर है, ये नहीं। यहाँ आए हैं, यहाँ तो नहीं। जैसे मुसाफिर आता है और चला जाता है, जैसे आप सब लोग सत्य के लिए आ रहे हो और चले जाओगे, ऐसे ही संसार में आए हैं और चले जाएंगे। ये हमारा घर नहीं, हमारा घर वहाँ है जहाँ परम पिता परमेश्वर है। बाप का घर ही बेटे का घर होता है, माता पिता है वो हमारे घर है। हमारे माता पिता जहाँ से देख दो, माता दाता पिता महा पिता महा भगवान है। पिता हमसे देख दो, माता दाता पिता महा भगवान गए। तो ये भीतर से बात निकाल देनी चाहिए कि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मुसाफिर आए हैं। चतुर तो माधो सोगना के ना मूर्ख मूल कमायो, ये कमाया के लिए जैसे बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास जाते हैं और विदेशों में चले जाते हैं, अमेरिका जाता है कमाने के लिए। हमारा घर तो सही वहाँ वहाँ कमाने के लिए नहीं है, कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे कमाने के लिए आए यहाँ पर। तो कमाना क्या है? असली धन जो कभी भी योग न हो, नकली धन जिसका वियोग हो जाएगा। संसार का धन कबल नकली नकली नकली असली धामा नहीं है। एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं, और असली धन में कौड़ी है पीछे रहेगा नहीं। ये कौड़ी है चलेगा नहीं, और असली धन कौड़ी है कि पीछे रहेगा नहीं। पूरा का पूरा धन है, और धन कमाने के लिए आए, कोई धन इकट्ठा करना। रवि धन को धन राम मही मेरे निर्धन को धन राम। खर्चो न कूटे सुर न लूटे पीड़ बनावे कम। मही मेरे निर्धन धन राम, धन राम है और धन का मारा ये दरगाह में यहाँ आए। सही कोई मद्रास जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई विदेश में जाता है, धन कमाने के लिए। ऐसे धन कमाने के लिए आए यहाँ। सावधान रहो, सावधान सावचेत, नहीं लूट जाएगा ये काम रखो तो लोभ है, लूट जाएगा, लूट लेगा, सब कर देगा। ऐसा सावधान रहो, फेरा फेरा वही दादर वही रक्ष और वही मालिक वही सब हमारा पहुंच गए। फिर अंत हो जाएगा और समय चूक गया तो समय चूक फिर काम बताना कहा बरसात किसी शुगर तो असल कमाने की जगह आए हुए कमाने की। ऐसा मौका मिल गया है भगवान ने कृपा से। कबूल कहे करुणा मर दे देते ईश्वने बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु सब कृपा करके मनुष्य देते। वो मनुष्य धन कमाने के लिए, मैं तन पाए विषय मन दे, मन शरीर लेकर के विषय मन लगाता है, पहले भी सुन जाते विष ले, वो सठ ले है सुधा अमृत दे देते हैं अमृत, अरे मुफ्त में जाए कोई भावे हो नहीं हो खाते ही बन जाए खुलो सावक मर जाओगे मर जाओगे मरते ही रहोगे मरते ही रहोगे मरते ही रहोगे हाथ नहीं आता गोर से हाथ नहीं आता खुलू के बैल को करे कोस पचास करे कोस पचास और चले वहां से वही यही धन जाता माला मार जाए संत हो गए लोगों बचेगा भरक भरको एक मंजा गए तो पर रोनी हो पर मरने की वजह चिंता कर रहा है दो ही बात है एक बहु गरे संग्रह विषय मन देही में तो पिछकाते हैं अमृत की वजह है और ये धन धन के बदले पर मरने के बदले फिर भी तो नहीं कमाने वाले और सत्संग में ऐसी धर्म का नहीं बात है भगवान के साथ संबंध है वही असली धर्म है पिता हमारे से जाएगा तो तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें वो विद्या दिव्यम तुम्हें वो सर्व मम देव देव आप भी सुख पवे लोग भी सुख पवे अरे लोगों को लोगों का भेद होगा सावधान रहो भाई सावधान हर दम है सावधान इच्छा नगरी ठग नगरी पड़ गए हार में हो जाए हर सिद्धन दूसरे मत तेरे बाबे जो करो बोलो ठीक मत तेरे बाबे जो करो बोलो नारायण तो बैठे अपना भगवान अपना श्री धर्म अपना श्री धर्म लगाओ सच्चा धर्म अभी थोड़े आदमी है बहुत बढ़िया बातें होती है टूटा सभी भाग लाभ भविष्य लाभ रोजा तो नहीं है टूटा सब गया टूटाते हटाते ही नहीं लाभ ही लाभ बोला हरे लाभ में दंड होता है लाभ मिला कोरा धर्म लाभ मिला बना मिला टूटा ही नहीं सच्चा धर्म है भगवान ने कृपा कर दे दिया है गीता हमारे जैसा ग्रंथ दे दिया हमारे को पढ़ने के लिए पढ़ते तो सेहत होता गीता पाठ करते हैं सेहत होता हो हो खुल जाते हैं ये चेताने मारे सेहत सेहत हेत की हरि सिर सेहत भय है बार तू निहाल जीना तद कीनो जरा श्वेत ये केस नहीं जम के जरूर सवल आगे चौड़ाया देवरा सवल पीला पीला चौड़ाया सवल बोले सवल सारे भैया मनोज महाराज जैसे भाई हो बैनक हसे हसे दिन के मारे कमर किसना मौका मिले मौका ये अवसर नहीं बोल अर्षी धन कमा रहा है मौज हो जाए सुधा दिवाली संत के राठ आनंद भाइयों बहनों एक चीज है अर्षी धन कमाने का मौका है अभी बातों में और नींद में नहीं है नहीं मैं बहता हूँ बस यो रात पड़े जो नींद भजन कहाँ से करे दो बहुरो बींद क्या डाल सक रहा हूँ भजन कर चाहे नींद तो नींद बदला तू दो मत झूठ दे तू नींद बदल ला दिल में धूल दे कल तुम्हारे बोल मैंने कहा देखी पाए कर क्यों रखे पोल अच्छा तो पोल मती हुए ने सारे कहता साहब बड़े सुन लो सारे बड़े ने गाल घोड़ा तभी है ना भरपूर बड़े छोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कर तुम सब ठेठ आदमी बसो बतो पशु पेट कसो पिने पेट पड़ेगा भारी फोड़ा कह दास बल्ले हल उड़ा नरसिंह दिन राम जी सत दिन ज्ञान है घोड़ा आयो मैदान आयो मैदान कार खड़ी कर रहो हृदय राखो ध्यान राम रखो कौन देखा कर रहा आगे खड़े करो तेरी बात यार घोड़ी करो तेरी भगवान ने कृपा करी मनुष्य दिया अरे स्वतंत्रता दी सबको सब स्वतंत्र परमात्मा बराबर प्रया देते नाम तीन बातें होती प्रचार भी हो और उद्योग किया जाए और प्रारब्ध हो तो मिलेगा इसमें प्रारब्ध का काम नहीं केवल मन में होने चाहिए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राहत परमानंदा तो शरीर तू तो घुमकाए ना खैर घुमका शांत बनाइए मैं खुद हुए दो आदि से मैंने भी भगवान हाजिर हो कोई होको संतों के देव कृपा हरे कृपा सीधी बात है राम नरे चौड़े पर सब खेलो आए दामा दाई श्रद्धालु सीते सुन ले जाए सजनो मौका है मौका हाथ लग जाता है तो व्यापार में कोई हजार कोई दस हजार कोई लाख कोई दस लाख कोई कमा जाए मरी और तरी कमी की बात है कभी कभी मरी आती कभी तरी आती तरी आए उड़ी पास राम दे सोड़े बड़ी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दवा नहीं जीत सो ले जाए राम जी को कह दो कहता मैं सुनू ना तने सुन दो अब पुकार तेरे सुनिए पुल तो रात जाओ मारे कह रहे हैं मारा मारा पता दे कुछ और बहुत जरूरी ऐसे राम जी मिशे मर जाओ राम जी राम जी में अंदर तो सोचा सरकार है दूसरी बजो दिशा खींचे दिन परम पद इतने खींच अपने मौका लगेगा। ऐसा आदमी हो जो तो छाता है ना था सदे ना छोड़ दे मेरा छाता है ऐसा तो बड़े था क्या थोड़ी देरी कर नींद लेता मैं भी ना था नींद आ रहा था मजा मैं सौने बने रहे नींद लड़ रहे ट्रावर नींद बना आधा तो सरकार है बात है मौका सब रात और दिन पचास पीछे खिजे दिन परम पद अरे दीदी अंक बोलो बोले बोल बोल अब मैं वहां से मौका सब लाइ अच्छा मौका वाह महाराज वाह महाराज हाँ महाराज नाम कीर्तन सुनाओ भगवान नाम लो चौ दुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कर विशेष कर विशेष नहीं अनुभव ये बात है चौ चुग चौ कर विशेष करो कैसे कीर्तन सुनाओ।